sa stolt jungfru hon var. En dag möttes de och han steg fram och sa: kors i karamellen, vilken schysst mamsell du verkar vara. Titta vilken klänning, jätteklän, mer än maskerad va. Stick iväg från stigen, du varmigen osedvanlig lurk. Jag är prinsessa, ganska så stiv. Jag heter Kunigunda, konungens gull. Du simmar långsamt, var lite hipp. Hör när jag trummelummar på min kastrull. Digga, digga pop. Sjung i medaljongen en sån festlig sång. Du trummar nyss va. Lär du bara mig att trummelumma, får du mun min kyssa. Munna varje jämt kan man inte tänka sig en slant. Dricker ur bäcken, lever av mull. Har man en slant på fickan kan man stå lull. Du var en fräcken, får inget guld. Men jag vill trummelumma på din kastrull. Digga, digga gott. Klang i kantarell, det var väldansbruden har visst bråttom. Vad i hela friden ser du i den gryter, finns det gott om? Grytan där den låter skönt, den ljuder grönt, en lajva klang. Vi har ett avtal, ta ett stick. Jag blir hipsrina höjde, du kungens mun. Ja, som prinsessa, visst man är hipp. Trummelumma, ta min kastrull. Han som prinsessa gick med i klips. Hon gavdes upphovet av en patrull. Hon svina hyvde sin brud i slips. Hon blev armégalen, spelte kastrull. Bort sin kast.